مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم مدنی مدینے والے، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز جھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز جھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹ جانا، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستاں سے بڑھ کر، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستاں سے بڑھ کر، ہے بھلا کوئی ٹھکانا، ہے بھلا کوئی ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے مدینے والے مدنی مدینے والے تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر نانا خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر نانا خالی مجھے اپنا تم بنا غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا مجھے آپ ہی نبھانا مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور تو ہے بے قصوں کا یاور اے میرے غریب پرور ہے سخی تیرا گھرانا ہے سخی تیرا گھرانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تو خدا کے بعد بہتر ایسا بھی سے میرے سرور تو خدا کے بعد بہتر ایسا بھی سے میرے سرور تیرا ہاشمی گھر مدنی مدینے والے تو ہی انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یاور تو ہی رہبر زمانہ مدنی مدینے والے تیرا خلق سب سے اعلیٰ تیرا حسن سب سے پیارا پیدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے بعتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم ہے تیرا سباب و دانا ہے تیرا سباب و دانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے کہوں کس سے آ جا کر سومے کون میرے دل بر میرے درد کا فسانا میرے درد کا فسانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، کبھی جاؤ کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی کاکی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اے شفیع روز محشر، اے گناہ کا بوجھ سر پر، اے شفیع روز محشر، اے گناہ کا بوجھ سر پر، میں پھنسا مجھے بچانا، میں پھنسا مجھے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اے حبیب رب باری، اے گناہ کا بوجھ بھاری، اے حبیب رب باری، اے گناہ کا بوجھ بھاری، تم ہی حشر میں چھڑا، حشر میں چھڑانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، ملے نظروں میں بھی راحت، رہو قبر میں سلامت، تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے والے، بندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے، میرے شاہ تیرے ست، مجھے میٹھا میٹھا شربت، تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے، بس مرگ سب گنبد کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی، مجھے چھاؤں میں سلانا مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سر، پر مجھے تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے شاہ تشنگی پڑی گئے، یہاں دھوپ بھی کڑی گئے، شہر حوض کا سرانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے کوئی پائے بخت ور کر، اے شرف شہید سے بڑھ کر، تیری نال پاک اٹھانا، مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے میرا سینہ ہو مدینہ، میرے دل کا آب گینہ بھی مدینہ ہی بنانا، مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا، یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا، ہو غموں کا دور اندھیرا، ایسا راپا نور آنا، ایسا راپا نور آنا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے، تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جان جانا، تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جان جانا، ہو نصیب سر کٹانا، ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے، میری عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، آقا گلے لگانا، میرے آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے، میرے جس قدر ہے احباب، انہیں کر دے شاہ بے تاب، ملے عشق کا خزانہ مدنی مدینے والے، میرے غوف کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، ہمیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے ہے مبلغا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، ملے سنتوں کا جذبہ، میرے بھائی چھوڑے مادا، سبھی داڑیاں منڈانا، مدنی مدینے والے، میری جس فضل ہے بہنے، سبھی کاش برقع پہنے، کرم شہ زمانہ، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، اور تیرا کام ہے لٹانا، تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم میں مال سے بچانا، غم میں مال سے بچانا، غم میں مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی دلانا، مدنی مدینے والے۔